کی صورت ہر کل کی مستی آخرت ورکڑا نپدی صورت کی بیان دے داخوال قیامت او بیان دے دو تحویب شدید دل پارا پدی رد کی سخت عربیہ دوے مناسبت ملکی صورت پاہر کیوئے کلا واللہ یقابون الاخرہ پس دین چی ذکر دا جنتو دو دوزا کی اکوا ندی صورت کی پاہی باننے دلیل ذکر کیا قیامت باننے چی اللہ و قیامت قائمائی مطلب دا مفتی یا ورکلا چی دائی دا خیرت منی یری کیا دیس جنتو دو دوزخ ذکر بلکہ داغی نے مستی کرے ہوئے مددئی یرا دعوی دوجد انکار کرنا کہ قیامت نمان لو نبدی صورت کی اس بات قیامت گئی او مثال سرے کئی پسو وجوان دے سو طریقوں سرا اس بات قیامت گئی لا اکسیو بے امیل قیامہ نظاریں گے لکسن جیتے خیال دے گوا کمر رد قیامت او نظاریں گے لکسن جیتے خیال دے گوا کمر اگر نفس ملامت کون کے دیر ملامت کون کے بندالا نفسی لواما دادو درمیانو خلقو دے چیوال پی گناہو کی نبیاولو ان شرمی دوننا تالا شرم مرادو علا توبو باسا معتدل خلق دے او یو نفس امارہ دے چاہے چرم نفس ایمانہ کئی بابا دو ایو نفس مطمئنہ دے چرا اللہ پا جیمان مطمئنی ایو سب الانسانو اے گمان کئی انسان دا چیرتے راجعوں من کمیزا دی چیزو بلان رارنگی راجم کو بے قادرین پدا سے حال کو چیتا قدر ان کی امونگا وسرس وصلر ان کی امونگا فدیوان دیچ برابر کمونگا بندونا بندونا دد بنانا بندونا دد یعنی دا بندونا بندونا بولا برابر کوا بلکی راجل انسان لیب جرا اماما چھے انکارو کیا انکارو کی دا مخیرات ان کی اردنا نا فرمانیو کی رائے انکارو کیا یا سالو تپوس کئی چکل وی رد قیامت پسر کلا چکی گریشی نظر وخسب القمر او بینگش سکمی اجم کرشن ورا سکمی نوائی با انسان پدر ورد کی این المغفر چرت دے زائد پنایے این المغفر چرت دے زائد تیختے مفر مانا کئی موضع الفراری مانا کئی حل من ملجئین او موئلین مانا زید پنائی کلا نظارنی لا وزر مشتر اخلاسی مشتر الی ربی کیوم ایدن المستقر رستا تری پدور از باندی المستقر زید آرام مطلب دا مخلوق بطول اللہ سرور دی قبرول بشی انسان یوم ایدن پا دور از باندی پاگس باندی قدما چروان دی نیگلی دی نیکمل واخر واخر او برباد کردی ورستی پریخی ایامانا برباد کردی بلکہ انسان پا خل نفس باندی جنکے اگر کمزل دی پیش کئی دے ادون اخبل لا تحرجی لسانہ کا اس بات قیامت دے فمثال سارا اللہ خل پیغمبر توئی حرکت مور گوا فدیانی کریمان نیجی بخبری لسنگا لتا جل بے کی تلوار کے تفری واندی یقنان پا مگواندی جمع کول دی ساپ سینہ کی اول افتن دی دیا پس ارکلا قرآن آہو سلوال منجارا نفست نعو انسیتا فست وقت یاو چبو سیگا نفست دے قرآن پس ورپسی شاپ الاسطور دی پسی مطلب دا کل جبریل امین اغبس کی نبیا چارو پسل والا پیدا کرا نہ ہو منگل ولو یعنی جبریل امین الولیا اللہ نسبت بہن لگئی لکم کی جتیر شنوا فلما آسفونا انتقمنا منہم آسفونا منگے غم جن کو یعنی لمن پہ غمبر غم جن کو جو بسر کلا چلول منگا یعنی جبریل امین الولی مفق ولکل لا اتبو سوزا او شاغ بس کی مفق تب قرآن پسر پسی شکر پلسطور دل پسی بیا یقینان پمونگا وانی بیان والمر استاد استاد درنا استاد سیمینا مطلب را داو دیا ستا پا جبا وانی مونگا بیان ہوا انو دا ستا دین اغسطی را چرا گان فاضی گایا تنری دا دیا گوائی دا زما رڑ کی جمعشی او دا زما یادی دا زما پا جبا ویلے کی گیا نو دکتا شانی اللہ با دا تمام مخلوق دا سرا جمع کی اورا پورتا کیا کلا نظر آرنگی بلکی من ساتا اتاسوا دا دنیا سارا او یا قاضی سے مانا کئی کلا حق را خبرا بلکی من ساتا اتاسوا دا دنیا سارا او پریل اتاسوا خیرات وجوہون بعد مخن بدور روانی تر تاز بھائی رب بل تک تم کی بھائی اور بعد میں بدور روانی باسرا تون تار وہ بھیا تارون گمان بکئی دئی آئی والا بہا با تیرا دئی یعنی رام گل والا داجی کرش دئی سرا یوکار ناشنا درد ناشنا کار کیا گما تو ان کے گاڑی کی جملہ دے کھلا حقرا خبرا ہر گل جمرسی کی روح مر کنتا وکیلا اول شی من راک سکتا دا رکا جی دائی دا اوکا اوزشے دے جی دائی دا لا روح دکے سکتا کرے را وکیلا اول شی من راک سوگ لے یا استاد دم کرے یا ہر ورکے ورشی دو گئی یا استاد راولے یا چی دم دوا چی ورے کخشی یا کسی جی کخشی یا من راک سوگ بے یا اون کے دی روح مطلب را ورشتیا و روح واہلی نوائی من راک سوگ بے یا اون کے دی روح یعنی دارو دا بسو کڑی یا من راک ایشت سوکھ دم کرے یا من سوکھ تبھی شفا ورک ان کے ورنہ او یقین بہو کیا ان سے آپ کچھ یقین انداز بھی جائی ادے بشی پنڈئی تو پنڈئی اسارا مطلب دا جی کرامت کرامت مری پنڈئی ساک پنڈئی پنڈئی اسارا ایلار دل ماساکی پور تلل فلا صدق ولا صلا فسن تو نسبت رشتہ ہو گئے ہوا اللہ دین کا اور اللہ تو وہی تھا اور نہیں اللہ بل لے ہوا ولا کن کر ربا لے کی نسبت ضرور کرے ہوا اللہ دین کا اور شاکرے والا اللہ دین کا ثم ذهب بعلا ولاله حال قلتا يتمتوا چی تکبر کوا فخر کو تکبر کو او یا مانا یا تمتوا چی تکی اخیر کتونا بس تلوہ دا سی دا سی پولا تلوہ دا سی پول تکیل کتونا اخیر یعنی دا میو تکبر دو مرور علامالا اولا لکا فا اولا ہلاکت دیتا تھا بس ہلاکت دیتا تھا بیا ہلاکت دیتا تھا بس ہلاکت دیتا تھا ہے گمان کا انسان دا جبری بہو دے دیشی سودا محمل بیکار دا سیا چپور تپوے بنشی دا قبرنا یا بیتار دا جی ادلا بامر ہویا نہیں نشی کولے یا علم یکن قوتن تنور یوساز دے نمانی یمنا دمانینا چرتا اولیشا مجھے بیتار اپنی خودی دیشا ننائی کی انقلابات راوز دی دیشول ادنا بہتر انسان دو پریشا لیکن اس پہ اللہ بیتار اپنی دی ننی پری دیا ثم کانا علاقاتن جاسو امین اچنشو وخلقا پس پیدا کا اللہ رے وصوا پس بابر کل اللہ اندہ منادر پس بھی کردور دنا جو ایجوان آئینہ و بنانا علیہ صدار کبھی قادرین اینے دا اللہ طاقت لرن کے آلان پا دیخو والاوانی جیجوان دیکی مریا بلا وانا علیہ ذالک من الشاہدین آو دل شاہدہ نگل دا رنگی اللہ کا